أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله، إنه هو العزيز الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون، كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى السواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ما كنتم به تمترون. إن المتقين في مقام أمين، في جنات وعيون، يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم، فضلا من ربك، ذلك هو الفوز العظيم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فارتقب إنهم مرتقبون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. İnne şüphesiz yevme günü fasli ayırma miqatuhum vakitleridir ecmaine hepsinin. Şüphesiz ayırma günü hepsinin vakitleridir. Yevme o gün la yughni yarar sağlamaz mevla. Mevlen bir dost an mevlin dosttan yana. Şeyen herhangi bir şeyle. Ve la edilmez hum onlara yunsarun yardım. O gün bir dost dosttan yana herhangi bir şeyle yarar sağlayamaz ve onlara yardım edilmez. İlla ancak başka men kimse rahime rahmet ettiği Allahu Allah'ın innehu şüphesiz o huve odur aziz. Azizur rahim, rahim olan. Ancak Allah'ın rahmet ettiği kimse başka şüphesiz aziz rahim olan odur o. İnne doğrusu şecerete ağacı zakkumin o zakkum doğrusu o zakkum ağacı taamun olanın yiyeceğidir, esim günahkar olanın yiyeceğidir. Günahkar olanın yiyeceğidir. Ebu Cehil hurma ve tereyağı getiriyor ve şöyle diyordu. Yiyiniz, bu Muhammed'in sizi tehdit ettiği zakkumdur. Bunun üzerine şüphesiz o zakkum ağacı günahkarların yemeğidir. Ayeti nazil oldu. Kel muhli pota gibi yağlı kaynar fi içinde butun karınların. Pota erimiş bakır gibi karınların içinde kaynar durur. Kegalyi kaynaması gibi hamim kaynar suyun. Kaynar suyun kaynaması gibi. Huzuhu onu tutun da fa'tiluhu sürükleyin ila sevai ortasına el cahim cehennemin ortasına. Onu tutun da cehennemin orta yerine sürükleyin. Thumma sonra subbu dökün fevka üstüne re'sihi başının üstüne min azabin azabından hamimi kaynar. Sonra kaynar suyun azabından başının üstüne dökün. Zuk tad inneke çünkü ente sen azizu üstün kerimin onurluydun. Tad çünkü sen üstün onurluydun. İnne gerçekten hâze bu ma şeydir kuntum sizin bihi kapıldığınız temterun kuşkuya kapıldığınız. Gerçekten bu sizin kuşkuya kapıldığınız şeydir. Katada der ki bu ayeti kerimeler Ebu Cehil hakkında nazil oldu. Muhammed beni azap ile tehdit mi ediyor? Vallahi Mekke'nin iki dağı arasında en güçlü kişi benim demesi üzerine Allahu Teala bu ayeti kerimeyi indirdi. İnne muhakkak el muttakine muttakilere gelince fi makamin bir makamdadırlar emin güvenli. Muttakilere gelince muhakkak onlar güvenli bir makamdadırlar. Fi cennetin cennetlerde ve uyun pınarlarda. Cennetlerde ve pınarlarda. Yelbesune giyinirler min sundusin hafif ipekten ve istabrak işlenmiş atlastan mutakabiline karşılıklı otururlar. Hafif ipekten işlenmiş atlastan giyinirler, karşılıklı otururlar. Kezalike işte böyle ve zavvecnahum biz onları evlendirmişizdir bihurin hurilerle in iri gözlü. İşte böyle ve biz onları iri gözlü hurilerle evlendirmişizdir. Yed'une istiyorlar fiha orada bi kulli her fakihetin içinde türlü meyveyi aminin güvenlik. Orada güvenlik içinde her türlü meyveyi istiyorlar. La yezukune tatmazlar fiha orada el mevte ölüm illa dışında başka dışında el mevtete ölümün ula ilk. Vaka korumuştur. Vaka korumuştur. Hum onları azabe. Azabından cehime. Cehimi cehennem azabından. Orada ilk ölümün dışından başka ölüm tatmazlar. Ve onlar cehennem azabından korunmuştur. Fadlan bir lütuf olarak min Rabbike senin Rabbinden zelike işte huve budur el fevzu kurtuluş. Azim büyük bir kurtuluş budur. Senin Rabbinden bir lütuf olarak işte büyük kurtuluş budur. Fe innema yessernahu biz onu kolaylaştırdık bi lisanike senin dilinle. Leallehum belki onlar yetezekkerune öğüt alıp düşünürler. Belki onlar öğüt alıp düşünürler diye elbette biz senin dilinle kolaylaştırdık. Fertakib öyleyse gözleyip bekle. İnnehum elbette onlar murtakibun gözleyip bekliyorlar. Öyleyse sen gözleyip bekle, elbette onlar da gözleyip bekliyorlar. Duhan suresine kitab-ı mubine yemin edilerek başlandı ve bu kitabın çok mübarek bir gecede indirildiği belirtilerek konuya geçiş yapıldı. Zafer ve başarının Allah'a dayanıp güvenen ve sabretmesini bilen müminlerden yana tecelli edeceğine işaret edilerek noktalandı. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.